Sabah namazı kaza olduğu zaman sabah namaz gibi okunur sesli. Ve akşam namazı sesli, o yatsı namazı sesli kazası. Ama öğle ve ikindi namazı sessiz olarak okunması gerekir. Daha yakın olur sünnete diyoruz.